राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं है और सत्ता नित्य है उसका भाव नहीं है ना भावो विद्यते सता सत्ता भाव न विद्यते ये दो बात है ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में विवेक मुख्यता है, भक्ति योग में श्रद्धा मुख्य होती है, भाव मुख्यता भाव श्रद्धा भाव प्रेम भाव की प्राप्ति होती है। यहाँ विवेक होता है तो ज्ञान मार्ग ज्ञान में विवेक विवेक अगाड़ी वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है तो बोध हो जाता है। तो चाहे आप बोध प्राप्त करें चाहे भक्ति प्राप्त करें असल संसार का अभाव तो होगा ही। विवेक में ये बात है, विवेक में थोड़ी देर असत की सत्ता रहती है। क्यों विवेक करते हैं दो चीज करते हैं सत्र और सत का, तो विवेक में असत सत्ता कुछ देर तक रहती है, देरी से मिटती है। और भाव में भक्ति में बस जल्दी मिट जाती है। क्यों नाशतो विद्यते भाव ना विद्यते भाव नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता सत्र असत दो चीज है। भक्ति में सत सच्चा मानना, भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है। सत्र असत दो है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में सत सच्चा मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। तो केवल मैं ही हूँ कह दो चाहे वे कह दो तो वासुदेव शर्म भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में विवेक रहता है। विवेक असल त्याज्य वस्तु है, उस त्याज्य वस्तु को त्याग किया है ना उसी सत्ता रहती, सत्ता वो अगर जागे बढ़ जाती है। दोनों ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा उपाय अरे बहु संभव खेदा, संसार का दुख प्रदाना बढ़ जाता है, ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग में बढ़ जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत देर रहती है और भक्ति मार्ग में सदस्यता बनना सद भी मैं हूँ असद भी मैं ही हूँ, बच्चा पत्र नान्य खिंच मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मत परतरम नान्य मत का मत ऐसे वो सात का भाव राम सात मत है मत तक मत से मत तो एक मैं ही हूँ बस बनाता वो विवेक रूप से मैं ही हूँ, जड रूप से मैं ही हूँ, चेतन रूप से मैं ही हूँ। मन सा वचन सा दृष्टिया मन से वचन से दृष्टि से और अन्य बिंदे जो इंद्र मैं ही हूँ, केवल मैं हूँ, मेरे से कुछ है ही नहीं। हम एव नतमत्तो अन्यत् इति बुद्धि द्वेष। तो वासुदेव सर्वम सब परमात्मा स्वरूप है, उसमें विवेक रहता है तो विवेक अशुद्ध परमात्मा नहीं होता, विवेक अलग होता वो त्याज्य होता है। भक्ति मार्ग में त्याज्य वस्तु है ही नहीं, त्याज्य वो है ही नहीं, सतत सदी में हूँ असद में ही हूँ। तो एक परमात्मा ही है वो मनुष्य जब एकाग्र हो शांत होता है तो एक सच्चिदानंद रह जाता है, चुप हो जाने पर एक सच्चिदानंद है। जब बाह्य वृत्ति होती है तो क्या होता है, भगत वो लीला दिखती भगवान की लीला, वो लीला चेर मंदिर अनुकूल प्रतिकूल ठीक है बैठे सत असत लीला में सब आ जाते। वो लीला आज कल खर्चू है भगवान खर्चू ही लीला करते हैं, उसमें हिंसा भी होती है अहिंसा भी होती है, सब तो लीला है। बाह्य वृत्ति हो तो लीला और आंतरिक वृत्ति तो भगवान ही। ज्ञान मार्ग में भगवान एक तत्व तत्व है, एक तत्व जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में वस्तुओं में सब एक परमात्म तत्व है। और परमात्म तत्व की तरफ ही दृष्टि रहती है, ज्ञान मार्ग एक तत्व है, समय पर पूरे एक तत्व है। क्यों विवेक मुख है, विवेक विवेक मुख में सत्य को ग्रहण करता है असत का त्याग करता है, और भक्ति मार्ग में सत्य असत्य भगवान ही है। तो भगवान है भगवान की लीला है, ये है भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग में सत्य रूप तो है असत रूप नहीं है, तो बात है नहीं गा भाव करता एक ही रहता है। तो दोनों से ही मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। एक विशेषता होती है ज्ञान मार्ग में विवेक में असत की सत्ता बहुत देर रहती है, और भक्ति मार्ग में एक विशेषता है कि भक्ति मार्ग में एक परमात्मा रहता है और प्रेम भी होता है साधन में, दो चीज होती है, परमात्मा है परमात्मा प्रेम होता है। वो प्रेम सबसे ऊंचा बताया है। ज्ञान मार्ग हमें तो बोध है वो सबसे ऊंचा बताया है, और भक्ति मार्ग में प्रेम ऊंचा बताया है। वो प्रेम होता है, प्रेम में दूसरी सत्ता रहती ही नहीं, दूसरी सत्ता ही गल जाती है। एक प्रेम बहुत प्रेम, उस प्रेम में जब तक प्रेमी रहता है तब तब होती कमी है। प्रेम में प्रेमी नहीं रहता, प्रेमी रहता तो अहंकार है, और प्रेमी नहीं रहता अहंकार मिट जाता है, प्रेम रहता है प्रेम। और प्रेमी होता है तो प्रेमी अब भगवान का होता है तो संसार का भी हो जाएगा भाई, तो प्रेमी रहता है। ज्ञान मार्ग में भी ज्ञानी रहता है तब परमात्मा की प्राप्ति हो रही, कभी असत की प्राप्ति हो जाती है। वो अहंकार है, अहंकार है अपना प्रकृति, स्वरूप में अहंकार नहीं है, निर्मोह निरहंकार है, न ममता है न अहंकार है। विहार कामा या सन्मान बस निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार सब शांति मिलेगी। ध्यान में कर्म में दोनों में ये बात है, ऐसा अपना में स्थिति ममता नहीं जानता ही नहीं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं भगत हूँ, तब तक द्वैत रहता है। और मैं साथ में नहीं रहता, प्रेम ही रहता है। ज्ञान मांगे ज्ञान मांगे ज्ञान ही नहीं रहता, ज्ञान ही रहता तब तो ज्ञानी कमी है। वो अहंकार मिट जाने से ज्ञान ही नहीं रहता, क्यों ज्ञान रहता है। ऐसे योग मार्ग में केवल योग रहता है, योग ही नहीं रहता है। यह योगी जो कोई जानने वाला रहता है तब तो अहंकार है, वो अहंकार तब तो पता नहीं जैसे भावना रहती है, अहंकार रहता ही नहीं, प्रेम ही रहता है, विलक्षण प्रेम रहता है। ऐसे ज्ञान मार्ग में विलक्षण ज्ञान रहता है, ज्ञान ही नहीं रहता। ज्ञान ही रहता तब तक वो ज्ञानी है, तो अहंकार है तत्व का ज्ञानी भी है, वो ज्ञानी का भी संसार का भी होगा, तो संभावना के पता लगे। ज्ञान मात्र है ज्ञान व्यक्ति, जानना मात्र, जानना मात्र सिवाय जानना मात्र के और कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में उनमें प्रग्रह में आता है, गीता में नहीं आता है। छह समाधि छा जरूरत नहीं करना, नहीं समाधि होती है ज्ञान मार्ग में। वह मन निर्धारण होगा दो अद्वैत भावना अद्वैत अवस्था पर शब्दान विद्य देशानुविध बाह्य देशानुविध अभ्यनुविध और बाह्य शब्दानुविध अंदर में शब्दानुविध और अद्वित भावना अद्वित रूप है। अच्छा समाधि होती है, यह श्रवण रूप है, कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई में आती है। एक परमात्मा तो यह एक तत्व तत्व को जानने वाला दूसरा नहीं है, वो ज्ञान को ज्ञान ही जानता है। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान नहीं ज्ञान स्वरूप है, इस बारे ज्ञान ही नहीं होता। एक ज्ञान है रूप है, रूप है मैं भी देती है, ये नहीं है ना से तो विद्यते भाव अर्थ भाव अर्थ नहीं है ना भाव विद्यते सता सत्य। ऐसे में भक्ति रहती है, ऐसे योग में योग रहता है, योग में योग रहता है, योगी नहीं रहता। ज्ञानी में ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान रहता है। भक्त में भक्ति रहती है, भक्त नहीं रहता, भगवान में लीन हो जाता है, अंत में लीन हो जाते हैं। भक्ति में एक प्रेम विषय प्राप्त होता है, एक करनार एक जाननार एक मानना, एक करना एक जानना एक मानना, कर्मियों पर कर्म है। और जानने में स्वरूप मुख्य है और मानने में भगवान मुख्य है, तीन योग है। योग होता भागवत एकादश के बीस बीस लोग में जानना त्रयो में आप तीन योग है, ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। तो तीनों से मुक्ति होती है, तीनों में भक्ति की मुख्यता बताई है। योग मुख है उसमें ज्ञान मुख है उसमें भगवान मुख है। योग भावना योग होता है लौकिक साधना है, ज्ञान की साधना अलौकिक साधना है, भक्ति की साधना उससे भी विलक्षण है, प्रेमी की साधना है। वो प्रेमी मानते एक प्रेम बस, प्रेमी नहीं है मस्त होता है। भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं। ऐसे ज्ञानी को ज्ञान अपना सब आनंद घन चिदघन सदघन आनंद घन सदघन चिदघन तो सच्चिदानंद घन रूप घन घन नाम ठोस है ठोस एक दुकान है उसमें कोई प्रवेश नहीं होती। जैसे कांच होता है जैसे पत्थर होता है वो घन होता है वो पत्थर में सूखापन भीतर रहता है ऐसे घन रहता है उसमें अग्नि प्रवेश हो जाती है। पत्थर तब जाता है कांच तब जाता है परमात्म तत्व में कोई चीज प्रवेश होती नहीं एक आनंद निभाने आनंद निभाने वो जानने वाला कोई अलग नहीं रहता है ज्ञान स्वरूप है वो जानने वाला कह रहे ज्ञान स्वरूप है ज्ञान ही नहीं है ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प एक निर्विकल्प अवस्था होती है एक निर्विकल्प स्वरूप होता है। तो ज्ञान की साधना में निर्विकल्प समाधि होती है पहले अद्वैत अद्वैत अवस्थावान ज्ञान स्वरूप फिर ज्ञान रहता है ज्ञान ही नहीं रहता है। तीनों ही योग है तीनों में भक्ति योग भक्ति योग भगवान में विश्वास भगवान में विश्वास तो खुद में विश्वास लो खुद मैं हूं अपने आप हो जाना अपने आप में मजा आता है ध्यान नमाज की अपने आप में मजा कोई सत्ता दूसरी नहीं भक्ति योग में भगवान ही सत्ता मेरी सत्ता नहीं इसमें मेरी नहीं सत्ता रहती। भक्ति योग में प्रेम मुख्य होता है ज्ञान मार्ग में ज्ञान जानना मुख्य होता है इसमें करना है कर्म योग में और इच्छा कोई नहीं कोई वासना नहीं है ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति योग साध्य है। ऐसे ज्ञान मार्ग हमारे कर्मयोग साधन है ज्ञान भक्ति साधन है ज्ञान साध्य है भक्ति भक्ति साध्य है। तो भगवान के माने हुए आस्तियों में भगवान मुख है इनका भगवान पर भरोसा दृढ़ भरोसा होता है भगवान पर जैसे बालक का माँ पर भरोसा है माँ है उसको पूछे तेरी माँ क्यों है इसे दूसरी माँ है जैसे घड़ा भी अच्छा है स्वरूप भी अच्छा है ये माँ ये नहीं है और माँ क्यों है नहीं कहता भी दूध पीता हूँ ये जन्म दिया है ये नहीं और माँ क्यों है वह क्यों था आपकी बात में नहीं क्यों पहुंचती नहीं माँ मन शंका ही नहीं होती शंका ही नहीं समाधान की जरूरत ही नहीं है मेरी माँ है शास्त्र पढ़ा तो कह देगा मैं उसे अंश हूं ईश्वर अंश जीव जी है वो कब जब व्यवहार में नहीं रहता है और एकांत बैठता है तो वो भी नहीं रहता है एक तत्व सच्चिदानंद ग्रंथ कोई वृत्ति पैदा होती ही नहीं वृत्ति जब पैदा हो तब तक साधक है साधक और साधन और साध्य ये तीन विधायक होते हैं सत्ता एक ही है सत्ता वास्तव में सत्ता एक ही है सत्ता दो नहीं होती व्यवहार में सत्ता तीन मानी है एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिपारिक सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता मान यहाँ पर एक पारमार्थिक सत्ता होती है सत्ता एक लड़ी मैं पढ़ाए ये अभिमान रहित अहंकार होता है अभिमान रहित अहंकार सत्य का अभिमान देता है एक अभिमान होता है एक दर्प होता है अहंकार एक दर्प घमंड घमंड मेरी चीजों को लेकर होता है और अहम मैं हूँ ये अपने मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं धनवान हूँ, तो धनवान का दर्प होता है, विद्वान की विद्या होती है। एक मैं कहा एक मेरे कहा भेदभाव का भेदभाव का दो संबंध होता है, फिर भेदभाव का संबंध उठ जाता है। अब भेदभाव ज्ञान स्वरूप अथवा चुपचाप स्वतः उस चुपचाप में आनंद होता है। आनंद संसार अंतर नहीं होता है, संसार अंतर नहीं होता, संसार के विषय संबंध से ही वो होता है, वो संयोग होता है, संबंध नहीं है, स्वरूप आनंद है। भक्ति में प्रेम विशेष होता है, उसमें सही होता है। आनंद का भोग ही नहीं तो कोई आनंद होता है, आनंद का भोग ही नहीं होता। जब तक भोग ही है तब तक दूर है प्रेम से, प्रेम में ही मिल जाता, प्रेम ही हो जाता है, प्रेम ही नहीं रहता। ऐसे योगी योग रहता है, ज्ञानी ज्ञान रहता है, भक्ति भक्ति है, एक तत्व भगवान में एक हो जाते। तो योगी भी भक्त भी ज्ञानी भी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। उठने का देखने का जाने का आने का कोई भूलना नहीं थी, ज्ञान मार्ग में अखंड आनंद होता है। भक्ति में वर्धमान प्रेम होता है, वर्धमान द्वैत होता है बुद्धि से पहला वो बंधन करने के लिए, और अद्वैत ज्ञान होने पर जो भक्ति होती है वो एक अद्वैत भावाद्वैत दूसरा क्रिया था, क्रियाद्वैत न कर देता, क्रियाद्वैत नहीं होता, भाव भाव होते भाव, क्योंकि मुख्य ईश्वर रहता है, मुख्य ईश्वर है। तो भगवान कृपा कर देते हैं तो प्रेम है वो परेश, भगवान का नाम मिटा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का चिंतन मीठा लगे, भगवान की याद मीठी लगे, ऐसा मुझे लगता है तल्लीन हो जाता, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप भूल जाता है। भगवान कभी याद आते तो भगवान लीला देखता है, बाहर बैठी होती तो लीला देखता है, बाहर नहीं बैठी होती तो भीतर छुपा। जाने भक्ति न कुछ भेदा उभय हरे भो संभव खेदा, संसार का दुख बढ़ जाता है ज्ञान मार्ग में भी भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग प्रेम एक विशेष होता है, उसका अखंड आनंद होता है, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। ज्ञानी में कमी नहीं होती, प्रेम उसका लक्ष्य नहीं है, शांत है। पहले ही भक्ति संस्कार होते हैं तो बोध होने पर भक्ति होती, भक्त होते ही भक्ति है, बोध से पहले भक्ति हो नौता भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम और दस्यम से आत्मनिवेदनम, तीन त्रिक है, तीन त्रिक श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पाद सेवन वर्तनम बंधनम दास्यम से क्यों आत्मनिवेदनम, नो प्रॉब्लम। ये साधना भक्ति है, इसके बाद प्रेम लक्षण भक्ति है। योगास्तो योग मैं प्रभु, तीन योग है भगवान ने, ज्ञान कर्म भक्ति, तीन से मुक्ति हो जाती है। एक तो मैं सोचा दे अखंड आनंद, ज्ञान में अखंड आनंद है और वो भक्ति में वर्धमान प्रेम, वर्धमान। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, मैं चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, जो बढ़ता ही रहता है। भगवान के साथ एकता हो जाती है, कभी एक है कभी दो, कभी दो कभी एक है, ऐसे दो बातें होती है। ज्ञान के बाद में द्वैत होता है, भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर हो, अद्वैत से सुंदर होता है भक्त्यर्थम। मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान होने पर फिर मिठास होता है, ये अज्ञान होता मिट जाती है। ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति होती है, जिसके भक्ति के संस्कार है उसके ज्ञान के उत्तर काल में भक्ति होती है, ये ज्ञान की मुख्यता है वो भक्ति नहीं होती। ज्ञान योगास्त्र सच्चा हृदय से भगवान में लग जाओ, सबके लिए सुर में हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ जप करते हुए एक मन में चार पांच बार कह दे हे नाथ हे नाथ। संसार का ज्यादा चिंतन हो तो नाम जप नहीं तो आंखें समय उतर जाती उतर। संसार बहुत चिंतन हुआ है थोड़ी शांति हो जाती है, फिर उपजे फिर भय हो जाओगे। ये स्थूल रूप है, बहुत बढ़िया ठीक है ना। नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया।